Teraz za 3999 zł. I do kwietnia nie płacisz. 30 rat 0%. RRSO 0%. Tylko do 5 grudnia. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu, jest 16. Czas na serwis Trójki, przedstawia Michał Czerwa. Prezydenci największych polskich miast są zaniepokojeni wstrzymaniem programu Czyste Powietrze. Będzie dodatkowa ochrona dla ponad 1 000 000 hektarów lasów w Polsce. Irlandczycy głosują dziś w wyborach parlamentarnych. Prezydenci największych polskich miast będą walczyć o przywrócenie programu Czyste Powietrze w czasie spotkania Unii Metropolii Polskich. Włodarze m.in. Gdańska, Krakowa, Warszawy, Wrocławia, Białegostoku i Poznania wyrazili zaniepokojenie wstrzymaniem dopłat do wymiany kotłów węglowych i termomodernizacji budynków. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapowiedział, że samorządowcy przygotują apel do rządu o przywrócenie dopłat. Wszyscy walczymy o czyste powietrze. Jeżeli chcemy tutaj zachować się w sposób konsekwentny, no to ten program powinien być kontynuowany, stąd nasza presja, żeby to się stało jak najszybciej. I wszyscy, jak tutaj stoimy, będziemy wywierać presję na to, żeby ten program mógł być kontynuowany jak najszybciej. Władze Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekonują, że zawiesiły program, bo wymaga on reformy. Nowa odsłona czystego powietrza ma pojawić się wiosną. Lasy Państwowe obejmą dodatkową ochroną ponad 1 000 000 hektarów lasów. To powierzchnia odpowiadająca obszarowi województwa śląskiego. Gospodarka leśna nie będzie prowadzona, bo zostanie ograniczona na 17% lasów zarządzanych przez państwowe gospodarstwo. Jak powiedział dyrektor generalny Lasów Państwowych Witold Kos, prawie 8% drzewostanów już objętych jest całkowitą ochroną. Kolejne 9% to obszary przeznaczone do modyfikacji użytkowania. Będą tam prowadzone prace sanitarne. Musimy tam wykonywać choćby pewne prace, choćby w celu takim, żeby odwiedzający, żeby byli bezpieczni w tych naszych lasach, czyli cięcia sanitarne, ale też zgodnie ze sztuką leśną i z naszym doświadczeniem i dorobkiem naukowym leśnictwa musimy zachować trwałość i ciągłość lasu. Roczny koszt ochrony dodatkowych obszarów lasu to 900 milionów złotych. Policjanci i pracownicy Centralnego Biura Śledczego Policji oddali hołd aspirantowi sztabowemu Mateuszowi Biernackiemu, który zginął tragicznie na służbie na warszawskiej Pradze Północ. To ogromna tragedia dla całego środowiska policyjnego. Funkcjonariusze i pracownicy Centralnego Biura Śledczego Policji oddali hołd tragicznie zmarłemu policjantowi Komendy Rejonowej Policji Warszawa 6, który na zawsze pozostanie w naszej pamięci. Napisano w komunikacie. Centralne Biuro Śledcze Policji oddaje hołd aspirantowi sztabowemu Mateuszowi Biernackiemu. Cześć jego pamięci. W południe, kiedy rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe tragicznie zmarłego policjanta, policjanci i strażacy w całym kraju włączyli sygnały dźwiękowe i świetlne w swoich samochodach. Puszki na 33. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy są już w produkcji. Z fabryki pod Mosiną w Wielkopolsce wyjedzie ich 230 tysięcy. Szef fundacji Jerzy Owsiak mówi, że większość zebranych podczas finału pieniędzy to te wrzucane do puszek, ale szybkie przelewy są coraz popularniejsze. 55% to są puszki, 45% to jest wszystko to, co jest elektronicznie. Aukcje, wpłaty, telefon, to wszystko, co jest bardzo popularne przy takich akcjach, to ma ogromną siłę. Puszki to nieodłączny element każdego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, podkreśla Jerzy Owsiak. To są ludzie, którzy są obok ciebie, którzy chodzą, którzy robią super atmosferę. Nie chciałbym, żeby to się też zamieniło tylko w elektroniczną zbiórkę. Puszka, to jest symbol. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się 26 stycznia. Pieniądze ze zbiórki zostaną przeznaczone na onkologię i hematologię dziecięcą. Irlandczycy głosują. 3,5 miliona wyborców wybiera 173 posłów w Dáil, irlandzkim parlamencie. Koszty życia, inflacja, problemy finansowe, służby zdrowia, imigracja. Wszystko to gryzie Irlandczyków, ale temat numer jeden to od dawna mieszkania. Wielkie firmy z całego świata na pniu wykupują nowe domy, windują ceny. Narzeka taksówkarz John, z którym jechałem z lotniska, a w sondażach remis. Łeb w łeb idą lewicowa Sinn Féin i dwie partie centroprawicowe, te, które dominują w Republice niemal od jej narodzin. Z dużą pewnością możemy przypuszczać, że nowy rząd będzie miał w składzie Fianna Fáil i Fine Gael, ale wiele zależy od liczby mandatów. jeżeli potrzebny będzie dodatkowy koalicjant, to wszystko szybko może stać się bardziej skomplikowane. Mówi mi dr Liza Keenan, politolożka z dublińskiego Trinity College. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Dublin. Badania Exit Poll wieczorem. System rozdzielania głosów jest jednak skomplikowany, a liczenie rozpoczyna się dopiero jutro. Pełny obraz poznamy zapewne pojutrze. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po godzinie 16 w Trójce Sport i Norbert Michalak. Dzień dobry. Dzień dobry. Kolejne wiadomości ze świata tenisa, choć tym razem bardziej przyjemne. Hubert Hurkacz doczekał się nowego sztabu trenerskiego. Po 3 miesiącach od zakończenia współpracy z Amerykaninem Craigiem Boytonem, najlepszy polski tenisista będzie współpracował z legendami tej dyscypliny, Chińczykiem Nicolasem Masu i Amerykaninem Ivanem Lendlem. Nie było miejsca na podium, mimo to wynik całkiem niezły. Angelika Wójcik na dystansie 500 metrów zajęła 5. miejsce w zawodach Pucharu Świata w łyżwiarstwie szybkim w Pekinie. Zwyciężyła szybsza o ponad sekundę Japonka Yukino Yoshida. W wyścigu panów wygrał Amerykanin Jordan Stoltz, Marek Kania był 8, a Damian Żurek 12. Polskie piłkarki rozpoczynają walkę o grę w Mistrzostwach Europy. Polki dziś w Gdańsku zagrają pierwszy mecz finału barażu z Austriaczkami. Pełniąca rolę trenera polskiej kadry Nina Patalon podkreśla, że kluczem do zwycięstwa nad Austriaczkami jest konsekwencja. Musimy być na pewno szczelniejsi w obronie i konkretniejsi pod bramką przeciwnika, bo mecz trwa 90 minut i też w takich meczach jak z Austrią, jeżeli masz sytuację, trzeba ją wykorzystać. Ale też trzeba bardzo mądrze grać z tyłu. Początek meczu Polska-Austria o 18:00. Rewanżowe spotkanie odbędzie się we wtorek w Wiedniu. W Singapurze wciąż zacięta walka o szachowe mistrzostwo świata. Broniący tytułu Chińczyk Ding Liren zremisował białymi z reprezentantem Indii Domaraju Gukeszem w 4. rundzie meczu. Piątkowa partia składała się z 42 ruchów. W spotkaniu jest remis 2-2. A ponownie o sporcie za godzinę. A to teraz ruch pana synoptyka. Zdaje się, że białe mi, bo w prognozie pogody nie tylko deszcz, ale także śnieg. Wieczorem i nocą pochmurno, na południu i wschodzie popada rzeczony deszcz, na pogórzu deszcz ze śniegiem, w górach sam śnieg. Tej nocy od -1 stopnia na południu, +1 w centrum do 4 stopni nad morzem. Jutro tylko na północy i zachodzie w miarę pogodnie, poza tym pochmurno, na południowym wschodzie możliwy deszcz lub mrzawka, w rejonach podgórskich deszcz ze śniegiem, a w górach sam śnieg. Wiatr słaby, umiarkowany na zachodzie oraz nad morzem silny, w górach porywisty, powodujące zamiecie śnieżne. Jutro od zera na pogórzu, około 4 stopni w centrum, do +7 na Dolnym Śląsku. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Uwaga! Wielki finał Black Friday Weeks. Tysiące okazji i dodatkowo aż 2 raty gratis. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus 5G. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1777. Teraz za 1599 zł. I do kwietnia nie płacisz. 30 rat 0%. RRSO 0%. Tylko do 5 grudnia. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 16 w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Witamy Państwa bardzo serdecznie, no i zachęcamy do pozostania z nami co najmniej do godziny 19. Informacje z kraju, z zagranicy, te najważniejsze oczywiście, także w serwisach informacyjnych, ale również u nas. Sportowych wieści nie zabraknie, głównie tenisowych, ale nie tylko. Oczywiście będą wieści ekonomiczne, pogodowe i drogowe. Ewa Lipowicz, Daniel Leśniewski, Krzysztof Sagan i Piotr Łodej mówimy Państwu dzień dobry. W piątkowej popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Thank you. Na dzień dobry.

Pierwszy singiel zapowiadający nową płytę Fisze Made Tworzywo. Przypomnę, w przyszłym roku mija ćwierć wieku od premiery debiutu grupy Polepione Dźwięki, a nowy utwór to opowieść o pierwszych zespołach, przyjaźniach, bez których pewnie nie byłoby tej klasycznej płyty. Fisz zresztą przywołuje w nim czasy pierwszej klasy liceum, wspomina swój pierwszy zespół. Polecam Państwu oprócz tej warstwy dźwiękowej także teledysk do utworu. Zawiera archiwalne nagrania VHS jednego z pierwszych występów braci Waglewskich w klubie Remont. To był w 1993 roku. Całość poświęcona jest pamięci gitarzysty i kolegi chłopaków z tego właśnie okresu, Darka Kaczora Świątka. Piosenka dnia w Trójce. Fisz, Emadę Tworzywo i Niemoc. Teraz 17 minut po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki. W 1945 roku Armia Czerwona wyzwoliła Warszawę. Tak brzmi napis, z którym kibice Omonii Nikozja przywitali w stolicy Cypru piłkarzy Legii Warszawa. Przypomnę, podczas wczorajszego meczu Ligi Konferencji na trybunach pojawiły się również wizerunki Che Guevary, także wymowny symbol sierp i młot. To wywołało w Polsce oburzenie. A ze mną w studiu Bartosz Bielecki, który dziś zajmuje się tą sprawą. Dzień dobry. Dzień dobry. No i jakie są komentarze tej sytuacji? To niedopuszczalne, pisze w mediach społecznościowych prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Kolejny komentarz apeluje do naszych partnerów UEFA o wyciągnięcie surowych konsekwencji wobec autorów prowokacji wymierzonej w nasz kraj. To z kolei wpis prezesa PZPN-u Cezarego Kuleszy. Do sprawy odniósł się także minister sportu Sławomir Nitras. Polityki nie powinny być w ogóle na arenach sportowych, a już kłamliwa polityka to jest obraźliwe wobec całego polskiego społeczeństwa, wobec wszystkich warszawiaków. Warszawa nie była przez Sowietów wyzwolona, tylko Polska i Warszawa była przez pół wieku przez Sowietów zniewolona. Minister chce również, aby w sprawie interweniował polski ambasador na Cyprze. Według historyka z Instytutu Pamięci Narodowej Grzegorza Majchrzaka ta sytuacja jest skandaliczna. Tak tłumaczy, dlaczego nie można mówić, że Polska została wyzwolona przez Armię Czerwoną. Za wyzwoleniem kryły się działania, których się wobec wyzwolonych nie podejmuje. Dużo się mówi o gwałtach na Niemkach, ale do gwałtu dochodziło również na Polkach. Nie było to niczym nadzwyczajnym, a także o rabowaniu majątku. To, co działo się wczoraj podczas meczu, opisuje Marcin Szymczak z portalu Legia.net. Tak opowiada o tym, co zobaczył na stadionie w Nikozji. To generalnie widać było, nawet po innych flagach tak była też flaga z Marksem, Engelsem i Leninem. Były flagi na kijach z sierpem i młotem, zakazem skrętu w prawo. Takie zachowanie kibiców Omonii to wynik podziałów, jakie panują na Cyprze. Przypomnijmy, że od 1960 roku wyspa jest podzielona na dwie części. Republikę Cypryjską i wspieraną głównie przez Turcję Republikę Cypru Północnego. Ten podział przekłada się też na konflikt między dwoma drużynami piłkarskimi z Nikozji, Apoelem i wspomnianą już Omonią. Więcej tłumaczy Jan Kałucki z Kanal Plus. Ta rywalizacja tworzy ideologiczno-polityczno-społeczno-sportową przepychankę, która często urasta z naszego punktu widzenia do absurdalnych rozmiarów. Jednak proszę mi wierzyć, że derby Nikozji to okazja do politycznych manifestów i zaznaczenia takiej linii podziału pomiędzy progrecką prawicą, a wręcz komunistyczną lewicą. Stąd te sierpy, młoty i głupie rozumienie świata i historii. Legia to nie pierwsza polska drużyna, która spotkała się właśnie z taką postawą kibiców Omonii. W 2015 roku w meczu z Jagiellonią Białystok wywieszono transparent z napisem "Nasi dziadkowie gonili was aż do Berlina". Po wczorajszym meczu władze warszawskiego klubu domagają się stanowczej reakcji organizatora rozgrywek. Spodziewam się reakcji UEFA. W trakcie tego meczu byłem nawet w kontakcie z jedną osobą z UEFA. Wprawdzie ona nie jest decyzyjna, ale powiedziała mi, że Europejska Unia Piłkarska nie jest, mówiąc delikatnie, zachwycona tą oprawą. Wczorajsze spotkanie zakończyło się wygraną Legii 3-0. Wojskowi wciąż są jedyną drużyną, która w Lidze Konferencji nie straciła ani jednej bramki. A tak piłkarze cieszyli się z wygranej w meczu z Omonią. A ta radość, którą Państwo słyszą, jest jak najbardziej uzasadniona, bo legioniści zagwarantowali sobie także miejsce w fazie play-off rozgrywek. O czym przypomniał Bartosz Bielecki. Bardzo dziękuję, choć te sprawy sportowe, jak słyszeliśmy, zaszły na dalszy plan po wybrykach kibiców Omonii. Dziękuję bardzo. Przypomnę jeszcze, że we wczorajszym meczu na trybunach zabrakło kibiców Legii, a to efekt kary, jaką nałożono na klub po meczu z Baćką Topola, który to odbył się pod koniec października. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa, 21 minut po godzinie 16. That's life. That's what people say. You're riding high in April, shot down in May. But I know I'm gonna change this.

Osoby, które są w wieku emerytalnym, mogą dorabiać bez ograniczeń. Kup teraz, zapłać później to kredyt i może prowadzić do nadmiernego zadłużenia. W najnowszej kampanii prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chrustny ostrzega przed finansowymi konsekwencjami zakupów z odroczoną płatnością. Chcemy uświadomić konsumentom trzy sprawy. Po pierwsze, zakupy z odroczoną płatnością to zakupy na kredyt. Po drugie, kupując wiele rzeczy w wielu miejscach z różnymi terminami płatności, łatwo można stracić kontrolę nad wydatkami i wpaść w spiralę zadłużenia. Po trzecie, skutki, w tym pogorszenie zdolności kredytowej, konsumenci mogą odczuwać przez długi czas. Szczegóły na stronie UOKiK-u, a początek kampanii nie jest przypadkowy, przypada na Black Friday, czyli okres przedświątecznych promocji. Inflacja w listopadzie wyhamowała. Szybki szacunek GUS-u pokazał, że w tym miesiącu ceny towarów i usług rosły w tempie 4,6%, a w październiku było to 5%. Zdaniem ekonomistów spadek inflacji teraz to jednak zjawisko przejściowe. Głębszego spadku możemy oczekiwać na wiosnę. Dolar kosztuje 4,07 zł, euro 4,29, frank szwajcarski 4,61, a kurs funta brytyjskiego teraz po południu to 5,16 zł. Jutro tylko na północy i zachodzie w miarę pogodnie, poza tym pochmurno, na południowym wschodzie możliwe deszcz lub mrzawka, w rejonach podgórskich deszcz ze śniegiem, no a w górach sam śnieg. Wiatr w górach porywisty, powodujący zawieje, zamiecie, poza tym silny i umiarkowany. Jutro od zera na Pogórzu, około 4 stopni powyżej zera w centrum, a najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku do stopni 7. Powiedziałaś o tym weekendzie, tak sobie pomyślałem, że ach, jakie plany na weekend, ciekaw jestem, bo pogoda no, ma się poprawić od jutra. Tak? No? Ma być ładnie, ciepło? Może i w grudniu po południu, bo ten weekend to już tak zahacza o grudzień właśnie. Tak mówimy, że dzień, popołudnie, ciemno, za oknami już ciemno. A za chwilę poważny temat. Kto jest odpowiedzialny za efekty kształcenia dzieci? 21 minut pozostało do godziny 17. No właśnie, to myślę kwestia, która wzbudza wiele emocji i pewnie otwiera pole do dyskusji. Pytanie, kto jest odpowiedzialny za efekty kształcenia dzieci? No i czy kluczową rolę odgrywają rodzice, nauczyciele, a może system edukacji? W naszym studiu Karolina Pol, pedagog, dyrektor Niepublicznego Ośrodka Kształcenia Nauczycieli, EdukaPol Szkolenia. Witam w Trójce. Dzień dobry. No to właśnie przez to poczucie odpowiedzialności, tak po ludzku po prostu przejmujemy się tym, jak są, czy jak będą wykształcone nasze dzieci, dlatego tak bardzo nas, rodziców, edukatorów, to rozpala. Oczywiście. Wychowanie dzieci, kwestie związane z kształceniem, nauczaniem naszych dzieci, to są takie kwestie, które na rodziców też bardzo mocno oddziałują emocjonalnie. No i angażują się przez to przecież. Znaczy, angażują się, ale też ze swojego doświadczenia przez wiele lat zauważam, że mamy grupy rodziców naszych uczniów. Jedni są bardziej zaangażowani, niektórzy nawet przesadnie, a inni są mniej zaangażowani. To bardzo trudno współcześnie wyważyć, ale wiąże te postawy na pewno fakt, to od czego zaczęliśmy, że bardzo rodzice też emocjonalnie do tych spraw podchodzą. A czy nie jest tak, że jedni drugim to spychają, ten ciężar odpowiedzialności próbują przerzucić na drugą stronę? Tutaj na pewno w relacjach na linii rodzic-nauczyciel faktycznie czasem dochodzi do tego, że przepychamy się taką odpowiedzialnością. Fakt jest taki, że gdy dziecko rodzi się, tak naprawdę od początku jest wychowywane przez rodziców, przez prawnych opiekunów, przez osoby bliskie otoczeniu. Bierze udział też w edukacji na początku takiej nieformalnej, ale trzeba powiedzieć, gdy dziecko wchodzi w system edukacji, to jednak częściej odpowiedzialności zarówno za edukację, jak i za wychowanie przejmują właśnie nauczyciele. Czyli w tej pierwszej części rozumiem wychowanie rodzice, edukacja też rodzice, ale później już dochodzą placówki przedszkolne, szkolne. Tak, ponieważ we współczesnej szkole obowiązkiem nauczyciela jest nie tylko nauczać, ale również wychowywać. To ma związek ze wpływem na taki holistyczny, całościowy rozwój dziecka, bo już podstawy programowe edukacji elementarnej, one zaznaczają, że my mamy rozwijać dziecko w czterech obszarach, są wymienione cztery, nie tylko ten poznawczy, który jakby z edukacją tak bezpośrednio konotuje, ale również nauczyciele rozwijają dziecko fizycznie, społecznie oraz emocjonalnie, a ta kwestia społeczno-emocjonalna, ona już jest jednak bliższa wychowaniu. W tym, nazwę to brzydko, procesie, tak? Procesie kształcenia. Co jest najważniejsze? Te relacje, ludzie, budowanie tej przestrzeni do takich działań edukacyjnych opartych właśnie na relacjach? Uważam, że szkoła jest nie budynkiem, a środowiskiem właśnie do budowania relacji. I to do relacji szeroko pojętych. Mówimy tutaj o budowaniu relacji nauczycieli z uczniami, ale także nauczycieli z rodzicami. Ja zaczęłam od nauczycieli, ale to, żeby to była relacja, to powinno być obustronne, więc teraz mogę odwrócić uczniów z nauczycielami czy rodziców z nauczycielami. Jak bardzo pani zdaniem edukacja właśnie ma charakter społeczny, bo każda osoba, którą spotykamy na swojej drodze, ma wpływ na to, czego się uczymy, jak się uczymy i w ogóle jaką mamy motywację do uczenia się. Zdecydowanie. System oświaty jest tą edukacją formalną, ale tak naprawdę od początku, gdy rodzi się dziecko, ono już jest w tej edukacji nieformalnej, ponieważ najlepiej uczymy się przez doświadczanie i poprzez bycie w świecie, angażowanie nas samych do udziału w różnych sytuacjach. I dobrze, jeżeli w następnej kolejności właśnie szkoła, gdy do niej wkroczy już dziecko jako formalny uczeń, żeby też była takim miejscem budowania społeczności, budowania relacji, zarówno rówieśniczych, jak i dbania o te postawy, na przykład pełne empatii, współpracy. A właśnie, tylko pytanie, jak zaplanować, zorganizować pracę, by prowadzone przez nauczycieli zajęcia były atrakcyjne, no bo to jest coś, co chyba zajmuje nas, takie mam wrażenie. Nauczyciele bardzo często właśnie doskonalą się zawodowo właśnie w tym kierunku, aby zdobywać kolejne umiejętności, takie, które doskonaliłyby ich warsztat nauczania po to, żeby mogli dobierać odpowiednie formy i metody pracy. A czy nie jest tak, że bierzemy na siebie, ale i wprost na nasze dzieci za dużo? No właśnie, bo to może być zagadnienie, które może na nas wpływać. To pytanie do naszego gościa i za chwilkę wrócimy do rozmowy. Kontynuuj. Oczywiście temat, kto jest odpowiedzialny za efekty kształcenia naszych dzieci. Zachęcam do pozostania z nami. Go ahead, prescribe your silence. and treatments, talking something I can do without. Smash a plate, offend me like you mean it. It's only words they wash away. But changing locks and walking around and staying up all night in town. What's so impressive about these girls? And who will show you the way to my room? 'Cause pleasure Przypomnę, w naszym studiu Karolina Pol, pedagog, dyrektor Niepublicznego Ośrodka Kształcenia Nauczycieli EduKapol Szkolenia. No właśnie, nie bierzemy na siebie za dużo wprost na nasze dzieci, bo to jak nie ma prac domowych, to oczywiście zajęcia dodatkowe. To fortepian, to ceramika, to balet, to robotyka na przykład. Faktycznie jest naprawdę bardzo dużo pomysłów na organizację zajęć dodatkowych dla dzieci, ale to też wiąże się z takim przeciążeniem ich organizmów, bo przemęczone dziecko nigdy nie będzie tak efektywnie uczyło się, nie rozpocznie nauki od samego rana w szkole, kiedy swoje zajęcia, chociażby te pozalekcyjne, poprzedniego dnia skończy późnym popołudniem lub wieczorem. I w związku z tym brakiem czy ograniczeniem zadawania zadań domowych zauważyłam, że jest też grupa rodziców, która stara się znaleźć taki substytut dla tych zadań domowych i na przykład zapisuje dzieci na różnego rodzaju zajęcia do tego stopnia, że czasem widzę, jak rodzice, odbierając dziecko z jednych zajęć, zaraz pędzą na następne, tego może samego popołudnia. Ambicje rodziców tutaj odgrywają kluczową rolę. Ambicje rodziców Tak, ale też nie zawsze rodzice doskonale znają swoje dzieci. Może to zabrzmi tak bardzo prozaicznie, ale każdy z nas, każde dziecko również ma swój temperament, jest pewną indywidualnością i dla rodziców takim odkryciem fascynującym powinno być odkrywanie świata dziecka, odkrywanie jego potrzeb. Czasem zauważam, że za mało pytań zadajemy dzieciom. No to teraz pytanie o nauczycieli, bo od ponad dekady prowadzi pani szkolenia dla nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych, a w czym z kolei nauczyciele mają lekcje do odrobienia? Nauczyciele, nie wiem, czy to jest lekcja do odrobienia, czy znak współczesnych czasów. Nauczyciele mają do czynienia z klasami bardzo mocno zróżnicowanymi. I nauczyciele, tak jak uczniowie, oni równolegle tak naprawdę cały czas się uczą, cały czas się dokształcają. Kiedy w jednej klasie, na przykład w szkole nauczyciel ma około 30 uczniów i w tym w jednej klasie są zarówno uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, są w tej samej klasie uczniowie zdolni, są również uczniowie, którzy przybyli do nas z Ukrainy, więc nauczyciele współcześnie stoją naprawdę przed wieloma wyzwaniami, a chcieliby na pewno, bo wiem to z rozmów z nimi, aby jak najlepiej indywidualizować pracę na zajęciach. Stąd też narzędzia dydaktyczne, które pani tworzy i wykorzystuje, powiedzmy, czego one dotyczą? Jest bardzo duże zapotrzebowanie, przede wszystkim też na takie szkolenia, które nauczyłyby nauczycieli, jak wykorzystywać na zajęciach metody aktywizujące, jak poza treściami programowymi na przykład proponować takie formy aktywności, takie metody, które równolegle rozwijałyby u uczniów chociażby kompetencje miękkie, tak bardzo potrzebne współczesnemu człowiekowi, a patrząc w przyszłość, tak bardzo potrzebne też na rynku pracy, no bo szkoła ma nas przygotować do tego. Innowacyjne przecież tutaj działania w edukacji. To jeszcze może na koniec naszej rozmowy, ale na początek być może podjęcia działań, może to zadanie na weekend, do czego pani zachęca rodziców, nauczycieli, no i samych uczniów? Ja rodziców i nauczycieli zachęcam jak najbardziej do tego, aby rozmawiać z dziećmi, żeby pytać o ich potrzeby, pytać o ich aktualne samopoczucie, żeby zadbać też o ich dobrostan taki psychofizyczny, żeby w tym pędzie edukacyjnym nie zapominać właśnie o tej takiej sferze psychicznego funkcjonowania dziecka. Czyli co? Rozmawiać? Spędzać dużo czasu razem? Może to właśnie raz jeszcze powtórzę ten rozpoczynający się weekend. Jeżeli spędzać wspólnie czas, to też, żeby to był taki czas jakościowy, nastawiony na to, żeby budować relacje z dziećmi, żeby podejmować się wspólnych aktywności. Zachęcam także Państwa do inspirujących spostrzeżeń, może praktycznych wskazówek na ten temat. A przypomnę, w naszym studiu była Karolina Pol, pedagog, dyrektor Niepublicznego Ośrodka Kształcenia Nauczycieli EdukaPol Szkolenia. Bardzo było mi bardzo miło. Dziękuję. Dziękuję bardzo i przypomnę, zapraszamy do trójki @polskieradio.pl, adres mailowy 71335 drogą SMS-ową. Także swoje uwagi można kierować pod numer telefonu 2 2 i 7 3. 8 minut do 17. The pieces left out. I don't know.